احمد رضا شهریاری. بد عادت شدی، بد شدم با غمت، بد عادت شدی هر دفعه دیدمت، من عادت ندارم به این فاصله، بد عادت شدی وقتی بوسیدمت. رفیقم تو این روز و بارون شده، غرور و شکستن چاسون شده، نگاهم نکن تا قطم سر رسید، ببین تکیه گاهت چه داغون شده. به این کوچه ها دل نمیدم، ولی تون جسم بی روح و خود باوری، من اون تک سواری که می دیدیم تو جمله تو لحظه آخری، نگاهم همیشه به راه تو بود، صدای دلم هم صدای تو بود، سکوت و شکستم تو چشمات، منی تموم جوونیش به پای تو مون. بد شدی با دلم، خودت کاری کردی که دیوونشم، تموم وجودم از عشق تو بود، بد عادت شدی فهمیدی عاشقم. هنوز خاطراتم به یاد تو هست، تو رفتی غمت روی چشمام نشست، از اون لحظه ها خیلی دورتر شدیم، تو رفتی نفهمیدی قلبم شکست، از این طوله سماسی شدم، من اون آرزویی که داشتی شدم. تمام شبم کوچه ها رو شمرد، همون دور گردی که خواستی شدم. بد شدم با غمت، بد عادت شدی هر دفعه دیدمت، من عادت ندارم به این فاصله، بد عادت شدی وقتی بوسیدمت. احمد سلام.